بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. رواية إمام مسلم. أبي هريرة رضي الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من حمل علینا سلاح، کسی که بر ضد ما مسلمان ها سلاح میبردارد، که اون اگر هرچند که خود مسلمان هم باشد، فلیس منا، پس او از ما نیست، یعنی اون مسلمان نیست که بر ضد مسلمان سلاح میبردارد. و من غشنا، و کسی که ما را خیانت کند و غش کند، فلیس منا، پس آن هم از ما نیست، از جمله مسلمین نیست که خیانت بر حق مسلمان ها می کند. در این حدیث بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را من کرده است از سلاح برداشتن و کشتار و جنگیدن با مسلمان ها و با اهل ایمان. و باز هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک از خیانت کردن در دین و خیانت کردن در حق یک برادر مسلمان ما و شما را من کرده است و حتی تهدیدی کرده است که فلیس منا، از ما نیست، از جمله ما مسلمان ها نیست. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.